gadam po polsku. W związku moje drugie imię to old school. Digity, digity, kubie, wątku, bang, bang, siąku. Wracamy do początku, jestem jednym z ojców odrodzenia stylu. Stara szkoła rapu na CD i winylu. Hura, centrum, strona, sukin syny. Ścigar, bo to też należy do rodziny. Bez ciśnie, winy, bez kokainy. Wjeżdżamy na parafie, rejony i rewiny. DJ drapie płyty, MC używa gramatyki. Nasz styl jest zły jak złe nawyki. Nie E to otykaj, bo osie E usypisz. Wyłącz albo przycisz, bo popali ci styki. No digity to nie plastik jak i bisz. To boom bap, boogie boom bang bap. Digity to to MC. To do innych MC. To do innych MC. To do innych MC. To to MC. Pierdolimy limit, to sens i ile? Nie fisz i chudini. Kminimy temat dobrze, bo nie jesteśmy głupi. Wypierdalamy z butów bez instrukcji obsługi. Raczej nie Kanye West. Nie, bardziej funk dubi. Mniej watch the throne, więcej witch dubi jubi. Nie nigga sin, habia łasy from. Jeden stoi za dekami, drugi z mikrofonem. Mamy na to zajawę, zdaj sobie sprawę. Nasza akcja ludziom daje klimat i zabawę. Nie ma mowy o poprawie stanu konta na razie. Ale jak zgarnę gaże, to wszyscy się postracie. To będzie dla księgowych jak strzał w wiatr. Bo podobno nie da się zarobić w Polsce na rapie. Ja robię go na chacie, potem w trasę z nim jadę. Mój mikrofon ma w chuj długi kabel. To to MC. To to innych MC. To to innych MC. To to MC. To to innych MC. Jak nie wiesz o CB, to się nie puzuj z tematem. DJ Lem kładzie wosk na slipatę. I chuj nas obchodzi Hugo Boss i Versace. Jest tak, nie inaczej. Mój człowiek ma rację. Nie zadaje pytań ten, kto kuma basę. Łapa, by lubat, rapem, boom. To nie melodyjne gówno dla młodych szmul. Boom!